رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا جس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا قعودا نتحدث فی ظل غرفة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فذکرنا الساعة فارتفعت اصواتنا، ہم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، ہماری آوازیں بلند ہوئی، کیا بنے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آیات، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں اس سے پہلے نہ آ جائے۔ کون سی 10 نشانیاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، دنیا کے اندر 3 جگہوں پہ خصب ہوگا، زمین مشرق میں بھی دھنس جائے گی، مغرب میں بھی دھنس جائے گی، اور جزیرہ عرب کو میں بھی زمین کو دھنسا دیا جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور وہ بڑی 10 نشانیاں جس کے بعد قیامت آ جائے گی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، طلوع الشمس من مغربها، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ ایک نشانی ہے۔ ہر روز سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب دوبارہ جاؤ اور دوبارہ طلوع ہو جاؤ، لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے، آج تم نے وہاں سے طلوع ہونا ہے جہاں تم غروب ہوئے تھے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع۔ حدیث کے اندر دقل کی گئی دوسری نشانی، خروج الدابة، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ بھی انسان کے ہوں گے، اور مختلف اس کی کیفیات بیان کی گئی ہیں، وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھتا جائے گا، کافر مومن فرق ہو جائے گا، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، اس کے بعد پھر مومنوں کا موت آ جائے گی، صرف کافر رہ جائے گا۔ تیسری نشانی، وخروج یأجوج ومأجوج، یأجوج مأجوج کی قوم جہاں بند کی گئی ہے وہاں سے نکل آئے گی، اور ایسی یہ بھیانک قوم ہے، بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گی، بحیرہ چھوٹا دریا اور سمندر، اور اس کے پاس سے گزرے گی، جتنا پانی ہوگا سب پی جائیں گے۔ بعد میں آنے والے کہیں گے، یہاں تو دریا ہوتا تھا اور سب کچھ پی چکے ہوں، ان کی وجہ سے زمین میں الگ سے فساد آئے گا۔ چوتھی نشانی، دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ارض الا سیطع، دنیا کے ایک ایک چپے پہ وہ جائے گا، الا المدینہ ومکہ، لیکن مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ دجال جب آئے گا تو اس وقت پھر مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اور یہ وہ شخص ہوگا، یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کے اس قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے گا۔ منارہ شرقیہ پہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو منارہ شرقیہ میں اتارا جائے گا، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور حالت یہ ہے جب وہ مدینے میں آئے گا دجال تو سفید ایک مکان کو دیکھ کے کہے گا، یہ محمد کا گھر ہے، اور پھر اپنی جادوگری دکھانے کی کوشش کرے گا، ایک شخص کو ذبح کرے گا کہ میں اس کو جوڑتا ہوں، اور آخر اللہ کا حکم آ جائے گا، دوڑے گا،